Słuchają Państwo Trójki, na zegarze piąta, czwarty dzień kwietnia. No i jest to dzień 95, 2024 roku. Dzisiaj przypominamy Adelaida, Ambroży, Benedykt, Izydor, Józef i Platon. Mają swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzymy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A tak przy okazji warto również wspomnieć, że dzisiaj w kalendarzu dni nietypowych, świąt nietypowych, Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, który zwraca uwagę właśnie na braci mniejszych. Zwierzęta, które przywiązują się do człowieka, często są porzucane, odczuwają brak schronienia, głód, zimno i to jest właśnie taki dzień, kiedy należy pomyśleć nie tylko o tych samotnych, opuszczonych, porzuconych często zwierzętach, ale także o wolontariuszach, którzy niosą pomoc i być może, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby adoptować zwierzaka, no to może jest to dobry czas, żeby rozważyć tę opcję, albo przynajmniej pomóc, no bo też schroniska mają swoje potrzeby, no i między innymi, jeżeli zaniesiemy karmę do schroniska, no to już będzie taka pomoc, która idealnie wpasowuje się w ten dzień. Dzień bezdomnych zwierząt, o czym warto powiedzieć. Również dzień marchewki, to tak przy okazji już bardziej nietypowego święta i tak zastanawiam się, że znają Państwo jakiś przepis na takie danie z marchewki. Ja swego czasu byłem bardzo zaskoczony, odkrywając ciasto marchewkowe, a jeżeli ktoś miałby ochotę napisać parę słów, przesłać taki przepis, podzielić się, no to radosław.nalecz@polskieradio.pl. Ten adres jest do dyspozycji. Coś mi świta. Chcę ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. Pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora. Chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. Polski odwiedziliśmy dzisiaj Szczecin. Ze Szczecinem wiąże się też historia grupy Pogodno, a tutaj płynnie przechodzimy do grupy Beef, która powstała między innymi z inicjatywy muzyków, którzy tworzyli Pogodno. Pies jeden to już za nami, to tak przy okazji dzisiejszego święta, o którym mówiłem, to wszystko się łączy. 8 minut po godzinie 5, coś mi świta w trójce. No i tak sobie myślę, że dzień bez Beatlesów w kalendarium byłby dniem straconym. W 1965 roku John Lennon i Paul McCartney skomponowali Help, tytułowy utwór z drugiego filmu zespołu The Beatles, ale też w 1964 roku na liście przebojów Billboardu znalazło się równocześnie, uwaga, aż 12 piosenek formacji The Beatles. Pierwszą piątkę tworzyły Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand i Please, Please Me. No to w takim razie ten ostatni już teraz. Come on, come on, come on, come on, please, please, please, won't you? na zegarze już 10 minut po piątej, rozmarzyć się można i myślę, że uruchomimy też falę wspomnień za chwilę, przypominając Jerzego Gruzę. Mija kolejna rocznica urodzin, 4 dzień kwietnia w 1932 roku przyszedł na świat ten reżyser, a także scenarzysta, ale też zdarzało się występować po tej drugiej stronie kamery jako aktor filmowy, twórca wielu programów i widowisk telewizyjnych, absolwent Wydziału Reżyserii PWSF w Łodzi. No i przede wszystkim pamiętamy seriale, ale też oczywiście filmy. Te seriale to Wojna domowa, a także 40-latek, czyli serial, który cieszył się ogromną popularnością. Pierwsza 7-odcinkowa seria cieszyła się tak wielką popularnością, że postanowiono stworzyć, nakręcić nie tylko kolejne odcinki, ale również film pełnometrażowy Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Rolę tytułową Stefana Karwowskiego, inżyniera Stefana Karwowskiego, zagrał Andrzej Kopiczyński, a jeżeli pospacerujemy sobie między innymi po Warszawie, no to można znaleźć mural przedstawiający głównych bohaterów serialu, wspomnianego inżyniera Stefana Karwowskiego, a także technika Romana Maliniaka. A jeżeli wspominamy 40-latka, no to należy zagrać motyw przewodni serialu. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat skrąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręci się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. Czterdzieści lat minęło, to piękny wiek. Czterdzieści lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Coś mi świta. Was free. goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? When you're already late, a no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. I really do think it's like rain. Alanis Morissette, Ironic w trójce. Rok 2004 to jeszcze jedna data z muzycznego kalendarium, kiedy to Alanis Morissette pojawiła się na ceremonii wręczenia kanadyjskich nagród muzycznych Juno. No i wystąpiła w kostiumie imitującym nagie ciało. Był to wyraz sprzeciwu wobec amerykańskiej cenzury. Czy to nagrody muzyczne, czy to nagrody filmowe, zawsze jest okazja, żeby pokazać się szerzej światu i też zwrócić uwagę opinii publicznej na pewnego rodzaju problemy, również poprzez kontrowersje, no bo wiadomo, że wtedy temat staje się zdecydowanie bardziej nośny, a Alanis Morissette to jedna z tych artystek, która lubi się wypowiadać w sprawach publicznych, też lubi atakować w pewien sposób opinię publiczną właśnie wystąpieniami konkretnymi i to jeden z tych momentów, który na pewno został na długo zapamiętany, też przypominam o nim w ramach kalendarium. Alanis to był rok 1991, wtedy to ukazała się debiutancka płyta kanadyjskiej artystki, a ostatnie muzyczne wydawnictwo to Such Pretty Forks in the Road. To był album z 2020 roku. Dzisiaj proszę pamiętać o ciepłej garderobie, no bo jednak dzień zapowiada się chłodno. Zresztą ten poranek może być zwłaszcza w Polsce północno-wschodniej nie do końca przyjemny z uwagi na opady deszczu ze śniegiem, a także śniegu. O tym już mówiliśmy w programie Coś mi świta, ale jeżeli ktoś zastanawia się nad garderobą, dopiero teraz dołączył do nas, no to przypominamy, że noc chłodna, że też oblodzenie dróg i chodników, zwłaszcza na północnym wschodzie, może wystąpić. Na Pomorzu możliwe są opady marznącego deszczu, który powoduje gołoleć. No i ta temperatura od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 2 w centrum, do 9 na południu. Tak to wyglądało w nocy, tej nocy, która powoli się zamienia w świt i w kolejny dzień. Jeżeli chodzi o prognozę pogody na ten dzień, który się dopiero rozpoczyna, no to w kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Początkowo na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, o gołoledzi już wspominałem, a w ciągu dnia na termometrach od 5-7 stopni na północnym wschodzie, 13-15 w centrum, do 18 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale też w rejonach podgórskich i górskich porywy wiatru nadal mogą przekraczać 100 km na godzinę, więc tutaj należy przede wszystkim stosować się do ostrzeżeń służb, no i raczej unikać spacerów w terenach leśnych. 21 minut po godzinie 5. I'm właściwie jesteśmy bardzo punktualni, bo świt się rozpoczął. 5:25 to jest ta godzina, kiedy to świt się rozpoczyna, coś mi świta, tak nazywa się ta audycja. 29 minut po 5:00, o 6:00 wschód słońca. Słońce w zenicie dzisiaj o 12:38 się znajdzie, natomiast zachód słońca na 19:17 został zapowiedziany, zmierzch na 19:51. Everybody wants to rule the world, czyli teraz o tych, którzy rządzą światem. Polski Radio 24.pl na łamach portalu została opublikowana za magazynem Forbes lista, która zawsze rozgrzewa. Nowa lista miliarderów, jest ich aż 2781 pozycji na tej liście się znalazło. 141 miliarderów więcej niż w roku poprzednim. Wśród osób, których majątek szacowany jest na co najmniej miliard dolarów, znalazło się 8 Polaków. Tegoroczna lista jest dłuższa niż kiedykolwiek, a miliarderzy są bogatsi niż kiedykolwiek wcześniej. Czyli dobra informacja dla tych, którzy obracają naprawdę sporą gotówką. Łączna wartość zasobów sięga ponad 14 bilionów dolarów. To o 2 biliony więcej niż rok wcześniej. 20 najbogatszych ludzi świata dołożyło do swoich majątków aż 700 miliardów dolarów. Najbogatsi są Amerykanie. To 813 miejsc na liście. Za nimi kolejny naród, kolejny kraj to Chiny. 473 miliarderów. 200 miliarderów pochodzi z Indii. No i niestety nie mamy dobrych wiadomości dla Elona Muska, który został zdetronizowany. Elon Musk zajmuje drugą pozycję, czyli jak się okazuje, jednak nie można mieć wszystkiego, nawet jeżeli obraca się gigantycznymi pieniędzmi. Jeden z tych miliarderów ze szczytu, Elon Musk, uwaga, ma majątek wynoszący 195 miliardów dolarów. Na miejscu pierwszym kto się znalazł? To szef francuskiej firmy, która skupia w swoim portfelu towary luksusowe. Bernard Arnault, to 233 miliardy dolarów i to jest numer jeden. To jest najbogatszy człowiek na świecie. A trzecia pozycja należy do twórcy Amazona Jeffa Bezosa. Czwarta pozycja to twórca Facebooka Mark Zuckerberg, który również znalazł się bardzo wysoko na tej liście. Przeglądając kolejne nazwiska, możemy znaleźć m.in. Foxa Ruperta Murdocha, ale też gwiazdę muzyki pop Taylor Swift, która w tym roku, przypominamy, przyjeżdża do Polski, żeby zagrać kilka koncertów i właściwie te koncerty sprzedały się na pniu. Polskę reprezentują kolejno inwestor i finansista Michał Sołowow, Tomasz Biernacki, czyli twórca sieci handlowej, jednej z sieci handlowych, Jerzy Starak, zaangażowany m.in. w przemysł farmaceutyczny, Paweł Marchewka, założyciel firmy, która produkuje gry, to jest debiut na liście Forbesa, również Zygmunt Solosz, Dominika Kulczyk, Zbigniew Juroszek i zamykający listę polskich miliarderów Sebastian Kulczyk, a więcej szczegółów znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną.

tyle słów i w czasy, za 14 minut szósta, a dzisiaj odbędzie się m.in. posiedzenie Senatu, to wiadomości krajowe. Senat ma zająć się nowelizacją ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, które wdraża unijną dyrektywę nakładającą na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe obowiązek sporządzania publikacji i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy płaconym w krajach, w których prowadzona jest działalność. Ale też przy okazji Senat rozpatrzy nowelizację ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. To może dotyczyć wielu z nas. Nowela ma uchylić przepisy, które blokują lub utrudniają kredytowanie producentów rolnych. No i to są między innymi te zapowiedzi spraw, które wydarzą się dzisiaj. No i a więcej szczegółów oczywiście związanych z bieżącymi wydarzeniami zarówno z kraju, jak i ze świata w serwisach Trójki. Ten pierwszy serwis już za 13 minut punktualnie o 6. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last trip standing up against the wall. Keep up falling these hills that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. Snow alone all the time and I lock myself away. Listen to me, I'm now. I go, I'm dressed up, out and all. With everything considered, they forget my name. Name, name, name. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jay. My friend Sally says she knows you got